både du och jag. Våran vita seger, den kommer en vacker dag. Vårt svenska arv och vår ras. En seger morgon.